أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور مخي الله جل جلاله دا کسانو تذکره وکړه چې کوم بغیر د علم په جهل سره او بغیر دلیل نقلی نه او بغیر د دلیل وحی نه د غیر الله عبادت کې او د الله په توحید کې جګړه کوي دا غي د پاره د ور تذکره وکړه نوز دا کسانو تذکره کوي چې کوم جنت وال خلق دي او د الله تعالی متبعين او تابعدار خلق دي ذکر قرآن مزاج دا دے چه کلا دا جہنمیانو تذکروشی نوار پسی دا جنتیانو ترغیب او ترہیب دا دو مضمونا یوزے چلی گی نو ڈبل ڈبل مسنا مسنا مزامین آ ذکر گئی نو اللہ فرمائی وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهُ وَمَنْ يُسْلِمْ آجَا چِتَابِكَ وَجْهَهُ خپل مخ الاللہ اللہ تعالیٰ تا وہو محسن او حال دا دے محسن چی دے خیستہ کون کیو نفقدس تمسکا دمانگولی ولگولی نیسلی اکلو بالعروت الاسکا فا اغم مضبوطی کڑے باننی نو اسلام اغد ظاهری انقیاد تویل کی او ایمان د زړه تابعدار تویل کی او کله نا کله اسلام په عام معنا راځي نو تابع مخبل نو دانه چې صرف مطلب د نظر حفاظت یو کو نور نموس کيو نه د حرام او نزان بچ کی دا معنا مراد نه زکه دا عربی قانون دی چې کله نا کله او د پښتون قانون دی چکل نکل د پوره بدن نه په یو اندام سره تعبیر کول شي الکه ویا سو کپره دی وشمارا دا مطلب نه صرف کپره پوره سو کسان دی او یا یو سړی مطلب لاس غټینو ایدا تش لاس ته سره غټینو الکه د تش سر دی نو کل نکل پوره بدن ته د یو اندام نو ور کول شي د وجه د شرافت او یا د خصت نه نو چونکه مخ د انسان په عزاو کې اشرف الازادې نو تابع ک مخپل نو ټول بدن روح او زله مراد دي او بل خبر ادم دا چې مخ الا اړيږي چې کله یو انسان یو ذات ترپتا یو کس ترپتا زله والي دا مخ د زله تابع دي چې کله د انسان زړه چا سره نه لګي نو اغا سره مخ هم نه لګي مخ ته مړی یا راس دینه کوي زکه زړه کې عداوت او دښمنی نو چې کله زړه دینه اړېدل نو بیا مخ ته هم سګي اړې نو سمانا شو چې چا تابع خپل مخ نو مخ ال تابع کیږي چې زړه تابع او بدن تابع مخ ال اړېږي نو معنا دا شو چې خپل مخ الله تعالی خپل بدن الله تعالی او دا غرانګي خپل زړی الله تعالی نو مطلب دا دی دا الله په دین باندې خپل ظلم برابر کو زړه کې صحیح قاعده ساتل خطرات او شوبکات نه زړه پاک کو دا الله دین حق وګاڼو او صحیح کیده په زړه کې خدا دا آخرت حق وګاڼو پیغمبران حق وګاڼو بدن خپل تابع کو خپل نظر دا الله تابع کو خپل لاس او خپل دا الله د منشا مطابق هغه استعمال او خپل مخ مطابق د مخ اندامونه هغه نو معنا دا شو مکمل بالکلیه دی الله ته متوجه شو خپل پوره بدن او خپل روح او زړه او بدن دا ټول د الله د دین موافق رو دا معنا مراد ده نو یو خبره په یو انسان کې الله ایدا موجود ده و مې اسلم اچ تابع کو وجه او خپل مخ یعنی خپل مخ روح بدن هرڅه اله الله الله تعالی دا یعنی دا الله تعالی دین دا الله تعالی دا الله تعالی دین دا او دغه خبره په کتاب موجود دا او هو محسن او د احسان کوونکی دا چې خپل بدن او مخ او روح تابع کنه په دې کې احسان کوونکی او اخلاص پیدا کوونکی احسان ویل کېږي حدیث پاک کې راځي وګت حدیث ته حدیث جبريل بیانونو ته ضرورت نشته ا جبريل علیہ الصلات والسلام انساني شکل کې راغلو صحابه او تعلیم د پاره ست پوښتنه کول صحابه او نبی علیہ السلام به جواب ورکاو هغه به تپوس کو او نبی علیہ السلام به جواب ورکاو نو هغه په هغه تپوسونو کې یو تپوس دام کړو چې مل احسان احسان څه شی دی نو نبی علیہ الصلات والسلام مبارک او تو پر ملتا عبد الله کانک تراو الله دا سه عبادت کول ګوې کې ته الله ویني صحیح شو په دې تصور سره چې الله ز وینم الله ما تخکاری نو دا صحیح عبادت ته اخلاص ولا عبادت ځکه چې مالک ولالي سړی څنګه صحیح کار کوي دا مالک خیال ساتي چې مالک په نظر کې نو نبی رسول الله تو پر مل په دې تصور سره عبادت کول چې دا الله جل جلاله ذات ګوې کې زما مخه ته دی ندا په عبادت کې کامل اخلاص دي ابیا تو پر مل فئن لم تكن تراه فانه يراك کدا تصور دی نه جوړیږي نو کم سے کم دا تصور جوړ کچې الله ما ویني دا بیا کومه مرتبه ده چې ته عبادت کې نوستا په عبادت کې دا سوچي کموز دې که حج دې که زکات دې هر یو عبادت چره نو الله ما ویني نو دوی ما خبره پکې دا موجود ده یو دا چې بدن روح او ارث د الله تابع او تابعوالی کې چې دا د الله د دین موافق کړي نو په دې کې سریاکاری نه و په دې کې اخلاص موجود و په دې تصور سره خپل بدن او خپل اندامونه او خپل زړه د الله تابع کړو چې الله زوینم یا معنا دا شو چې الله ما ته ګوري نو یو په کې کامل دین موجود و ادریم په دیندارای کې اخلاص موجود و دا دوه خبرې پکې وي ا دې محسنون یو بل معنا هم کړی دا تفسیر سعدی او بل معنا کړل او هو محسن نړومبه داشو و من یسلم وجهه الى الله د الله تابعدارو د الله دین تابعدارو د الله حق ورکاو او هو محسن احسان کوونکی د مخلوق سره د مخلوق د حقوق خیال ساتو ځکه دوه قسم حقوق دي هر انسان باندې یو حقوق الله دی یو حقوق العباد دی نړومبه معنا داشو خپل مخی الله تعالی دا الله د دین حق ادا کو دا الله حق ورکاو او هو محسن او احسان کوونکی او د مخلوقات سره نه احسان کوونکی او د حق د خزې د کده بچو دی کده گاونډیانو دی نو هغه سره احسان کو دا غي حقوق مدا کول نو دواړه خبره موجود دی حقوق الله حقوق العباد الله پرمحي دا سه انسان نارینه د زنان د من لفظ عام دی عالم دی ناپویا دی خدا دو خبری پکی دی نو الله تعالی فرمائی فقد استمسک بالعروة الوثقی دی انسان منگولی اولا گولی پاک کڑا مضبوطی باندی دا اصل کی دی آیات کې الله جل جلال ہو یو مثال ورگی استاس اخوا کی ترکے غرو نشتا مثلا اصلی غر کی سورے کی نو بارا مضبوط کونڈا واجه آ کونډې سره پرې اوتړي منځوبانه کې سورې کې بارود د پاره او مضبوطه کړه ولګې سره مضبوط پړې یا زنجیر واچي وږي سره جوړن شي خبره ځان ته نه نو چې په زنجیر باندې زی نو مضبوطی کړه سره انخت دې نو پکه تم ځای کې نو خپل مقصد ته چې کوم کړه دا کار مارو کې نو خپل ځای ته بس کی او رسیږي د غرزیدو نو محفوظ دې مضبوطی کړه سره لګېدل نو الله پرمای چې چا کوم دا دوه خبره موجود وي دا الله عبادت او په عبادتو کې اخلاص یا دا الله عبادت دا الله حکم ورکی د مخلوق حکم ورکی دا پکې موجود وي نو د په داسې یو مضبوط دین باندې منګولې ولاغولې څنګه چې دغه سړی د غرزیدو نه محفوظ دی او خپل ذات به واپس کیږي کمز سره چې کړه انخت دا نو دی انسان هم په داسې دین باندې لاس ولګاو چې دې په دې باندې روان شي نو ډایرکټ په دې جنت ترسي او د الله میهمان خانه ته برسي دې بالکل خطا کېدې نشي څنګه چې دغه انسان د کړه نه نشي خطا کېدې او دې محفوظ دې پر امن دې د ضرر نه او خپل مقصد کې کامیاب دې نو چې کم انسان خپل بدن هم د الله تابع کو دې سره دا الله په دین باندې پوره کو دي سره په اخلاص موجود وو نو دا انسان کامل طریقې سره محفوظ دی او دې په کامل طریقې سره پر امن طریقې سره دا الله مهمان خانه تورسي مضبوطی کړه باندې لاس لګولې دي چې هغه مضبوطه کړه څه شه دي دین اسلام نور وای اوس کا مراد هغه دین اسلام شه مضبوطی کړه باندې خدا الله تعالی تشبیه ورکړي دا مثال ورکړي دي د دې انسان دا کسره چې هغه بر کړه لګولې او پاغي باندې خپل کار کوي او بیا خپل ځای ته واپس شي نو د دې وجنه دا الله دین دا د کامیابی مدار شو آیات نه معلومه شو دا الله دین او په دین کې اخلاص ځکه دوه خبرې دي یو انسان کې دین شته ایمان نشته نو دا ناکامی ده ځکه عمل ایمان نه بغیر عمل قبليږي نه او یا په انسان کې ټول عبادت شته خو اخلاص به کې نشته تاسو بار بار په ځای عمل کې اوره صحیح سره برابر بلی زماده پر اسری کړی یا الله ټول مال می ورکړي ورکړي به دروغ بنوي خو الله به وي استاد پر دې خبره کې دروغ جنې جهنم ته به ولي سر به کټکړي jihad به کړي تپوس بده کی الله استاد پر می jihad کو سر کټ شو کړي دي خدا خبره چې استاد پر نو دا غلط لیکل انک جریده خو ته دې پر کړو چې خلکو یې لکه ډیر بازار دی هغه دنیا کې ویل شي دي جهنم ته ولي نو دواړه خبره لازمی دي انسان کې دین موجود وي او دین سره سره پکې سره موجود وي اخلاص نو دا مضبوطه کړه ده په دې باندې انسان کامیابیږي او الله ته ورسي لکه حدیث پاک کې مرضی حدیث پاک نمدا معلومیږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې الله تعالی فرمایي حدیث قدسی دی الله تعالی خبر وايي صحیح بخاری حدیث ته کتاب الرقاق کې باب التواضع کې چې من عاد لی ولی فقد ازنتو بالحرب سوق چې زما یو دوست سره دښمنی کې نیک بند سره زما د سره اعلان جنگ دی او بیا نبی اسلام پرمایل چې الله پرمایي چې ما ته بندا و ما تقرب الی عبد بشیء احب الی مما ترستو علی او بندا ما ته نزدېکټ د اغه شی نه علاوه په بل شی نشي حاصلولې چې کم ما په د باندې پرس کړی مضبوطه کړی چې کم مې پرس کړی دا چې هغه منځونه دی زکاتونه دی حجونه دی خا اخلاق دی د مور پلار خدمت دی ما چې کوم کړه په د باندې اخیرا نو دا اغین علاوه په بلی کړه د مد نزدېکټ حاصلولې کامل طریقې سره نشي او بیا او پرمایل چې بنده همیشه نو اپیل کوي ما د ځان نزدې کوي حتی احبه ګوره پرایزو کې همیشه نو دی کې وې همیشه نو اپیل کوي نزدېکټ د پرچی الله ته نزدېکټ حاصل شي قرب حاصل شي تر دې پورې الله عز و جل محبت شروع کوم هر کله چې زو محبت شروع کوم نو زه د دې د وښ شمع دې اورې دل کې پاغه سره د دستر کې شم دې دل کې پاغه سره د دې لاس شم دې نسل کې پاغه سره د دې خپشم دې تل کې پاغه سره او کده مانس سوال کین ور کوم ولا او کده پناه غواړي پناه ور کوم دلا نو دې حدیث کده دې الفاظو مطلب داري د دې لاس او خپې او وګونه او سترګې داسې شي چې هغه زما د منشانه بغیر بالکل خلاف استعماليږي نه خبر ځه تعالی نو الله تا تقرب ته الله په دین سره حاصلېږي دا مضبوطه کړه ده څنګه چې حدیث هم ما ذکر کو او قران کې الله تعالی فرمایي چې دین پکې موجود او پکې اخلاص موجود او نو د په مضبوطه کړه باندې لاس لګولې دي د کامیاب دي د محفوظ دي پر امن دي و الى الله عاقبت الامور و الى الله او الله تعالی ته عاقبت الامور واپسې د ټولو کارونو له انجام او الى الله او الله تعالی ته واپس کیدونکې دي عاقبت الامور انجام د کارونو انجام د کارونو الله تعالی ته واپس کی نو څه مطلب څومره امور چي دي کاغه تموس کې که حج دې که زکات دې او که اخلاص دې نو د دې ټولو انجام الله تعالی دې الله تعالی ته واپس کیږي الله به دې باره کې فیصله کوي اخلاص پکې شته کنيشته صحیح دي که غلط دي الله د پاره دې کړی دي که غیر الله د پاره دې کړی واپسی الله تعالی سزا او بدله به الله تعالی درکې حساب به الله تعالی د سر په دې باندې کوي دا ټول الله ته واپس کیږي دا الله په نس باندې دا نوٹ کیږي پرشتي لګي الله تعالی به په دې باندې حساب او په دې باندې فیصله او سزا او جزا به الله تعالی کوي ومن كفر فلا يحزنك كفره او هغه چې کفر وکي اے پیغمبره دا تسلی ورکې نبی اسلام ته نو فلا يحزن ككفر هده د کفر دیتا خفنگی ولی ذکر پیغمبر محنت ده چې پیغمبر محنت کو دلائل بیان کو قران بیان کو او یو سړی بیام بغیر علم بغیر هدا بلا کتاب منیر هغه خپل بلار نیکه پسې روان دی وای نه منم زب خپل بلار نیکه پسې زم او بیام جهالت کوي نو پیغمبر لپدی خفقان نه دی پکار دی خو خپل ځان خپل حلاکی یو سړی پخپل باندې ځان هلاکی او هلاکت ته اچي او پیغمبر خپل ډیپټي ادا کړ پیغمبر چې کم پرز منصبي وغه ادا نو خفقان بدن نه دی پکار ځکه پیغمبر خپل ډیپټي سکړه ادا کړ پات شو دا هغه هلاکت نو کدا د جهل د وجې نه پېچا د وجې نو بیا سیدا خو هغه ته ارسو بیان شو خپل زینات باندې خپل عید زنا زد او عنااد باندې ځان خپل هلاکی نو ای پیغمبر ته په د باندې خفقان او پریشانی مکوا او که په دې باندې خفقان او پریشانی نه ده پکار تا چې کم مهنت کړې هغه ځای نه دتلې باغي بتا ته اجر ملاویږي ستا په ذمہ باندې مهنت او مهنت شوه دي بقای کامیابی او ناکامی هغه کده کې صلاحیت وې الله به کامیابی ورکړي کده کې الله ته انابت وې الله به کامیابی ورکړي خو په دې کې رسره صلاحیت نشته خپل صلاحیت ته تبا کړې زید او عنااد کې مبتلا دي په دې پریشانی مکوا بیا دا خبره ورپسې جملې ته تمهید کړم چیرته دوم رزيدي دي عنادي دي کتاب بیان شو په جهل باندې روان دي هدایت وسر نشته کتاب وسر نشته مجرد مورپلر پسې دي پلار شیطان پسې روانو دیم روان دي نو پکار دي چې زر هلاک کړي شي زر عذاب ورکړي شي دنیا کې الله فرمایي بچ کې دل نشته الی نه مرجعو الله فرمایي واپسی مونږ طرف ته یو انسان په بل باندې نشته اندوانه کډې روسوځي یری راغونډي کې په ګنگا کې واچيو یو ځای بل ځای ونولي خو بچ کېدل نشته خبر ځان ته واپسی چا طرف ته الله تعالی طرف ته الله فرمایي لینا مرجو مونږ طرف ته واپسی ده د دې خلکو او چې واپسی وشي نفنو نبئهم بما عملو الله وی خبر بور کو دي ته بما عملو هغه چې دی عمل کړی نګورا عمل دوی موجود دی عمل پرشتو لیکل دی خبر ځان ته کرامن کاتبین یعلمون ما تف عالو زمکا گوادا یوم اذن تحدثو اخبارها اندامون گوادی یوم تشهدو علیهم السنتهم بیدیهم بارجلم جبه خپه اولا سنا دابا گواهی کئی اندامونه عذاب انسان باندې زری گوادی او دا غرنګي الله جل جلاله په دې انسان باندې گواده په خپل باندې نو ټول گواهان سری موجود دی الله خبر ورکړي دی الله په علم کړي او الله په خپل باندې دا الله گواہی کوي دا خود دې انسان د اطمینان لپاره الله سره نور موجود دي د جواب بند کې خپل اندامونه به وجود نه کړي خبر ځان تعالی الله وی عمل موجود دی موږ به خبر ورکو دا غسه جدي عمل کړي او چې الله ته واپسی د عمل وته بیان کړي نو فیصله به بیا الله کوي ځکه فیصله کول ته څوک دی عملی فیصله به الله کوي الته د دلیل فیصله نه ده د دلیل فیصله خو دنیا کې شوی د مسلمانان په حق دی او کفر نه حق دی الته دا نه چې مناظره بولو خبر دا نه عملی فیصله به الله کوي خبر بور کی مطلب دا چې کوم مستحق ته سزا دي نو هغه باندې به الله د سزا فیصله کوي او دا غرنګي چې کوم مستحق ده نیکو عن نیک والدي هغه ته به الله تعالی خبرداري ورکي نو کافر ته به الله وی خبرداري ورکو مطلب دا له فیصله د سزا په پیو عملی محفوظ دی الینا مرجوهم الله وی خاص مونږ ته واپس دي نه بل چا ده پنونه به هم بما عملو الله تعالی وی خبر به ورکو د هغه څه عملو چې دی عمل کړي کوزو کوی عمل کړي عمل به ځای شي نه الله فرمای ان الله علیمهم بذات الصدور الله تعالی عالم د پخاوندانو د سینو باندې ا ذکر د سینو د مراد ته نزړونه دي پزړونه باندې الله عالم ذکر ډیر تر ډیر کرته د مجاز ویل کی علمی مسله ډیر کړه دې ذکر کړی شي ضرب مراد دې نه مراد مزرو به ذکر ته سینې دې مراد دې نه سره زړه دې لکه خلک کوئی مونږ کاسه وخړه نو کاسه خړلی یا مجمع مخړه نو مجمع خړلی مجمع کې دن نشي مراد یو نیر بیگی نیر بیگی کو با بیگی خبرا یا ماشوم گیڑا خراب ایوئی دغسی ہوئی خبر زیادہ دالا ماشوم بایدن ماشوم سنیر کے خونی دا ٹولی خبری چی دیا مجاز دے اللہ پسینو عالم دے یعنی پسینہ کی در نسش دے زلو اللہ تعالی پسلو عالم دے او زلو کم بیا مجاز در مجاز دے زلو بیا ندے چی دغ وقی اللہ تا پتا چی دغ وقی دے پدن دک دن زلکی چی ده ده کم خیالات او کم آکی ده ده او کم نیت ده کم شکوک ده کم شبهات ده کم کفر ده کم اخلاص ده او کم لوی ده تکبر ده کم ناشکری ده کم عجب ده اگر طول اللہ تا پده زلکی دن نمالوم ده نو چی اللہ تا معلوم دی او دی اللہ تا واپس چی نو سشے پٹے ده نشی گورا که یو طرف تا په دې جمله کې د الله د کامل علم بیان دی نو دویم طرف تاغی ته زور نه ده چې ګوره الله تعالی ته د سینو رازونه معلوم دي الله باندې څه شی پټو نه ده الله تعالی ته پته ده ان الله علیم بذات الصدور یقینا الله تعالی چې پوه دی په خواندان د سینو باندې په زړونو د غیب باندې بس نه ده پوری کافی دی و من یسلم وجهه اچا جتابه کم خپل یعنی خپل ځان ال الله الله تعالی تا یعنی دین د الله تا او هو محسن او حال دا دی چې د احسان کوون کې او اخلاص کوون کې او یا او هو محسن او احسان کوون کې او مخلوقات سره فقد استم زکا فاستحقیق د منګولې ولا ګولې کله کې ونی سلا بل عروت الوث کا کړه مضبوطی لرا یعنی دینی اسلام لرا و الى الله خاص الله تعالی تو نبل چاہتا عاقبت الامور انجام د ټولو کارونو دی الله ته واپس کی و من کفر او چا چې کفر کو فلا يحزن کا کفره پس هم جنن نه کی تعالی ر کفر ددو رستو د دینه چې حجت واضح شو نو چې کفر یو کو خپکه کوم نسلې په کار دی الله پر مینه بچ کېدل نشته دنیا کې لاونه نسې خیرت کې الله باندې ورتلې دي الینا الله پر مې خاص مونږ طرف تا او نبل چا طرف تا مرجعهم واپس د زیدا فن نبهم بما عملو الله وی خبر بور کوم دوی تا بما پغه س باندې عملو چې عمل کړه دي ان الله یقینا الله تعالی علیم پوه دی بذات الصدور په خاوندانو له سینو باندې یعنی په زړونو دا غي باندې الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه اجمعين الله سبحانه وتعالى فرات را نصیب کی الله خیر برکت را نصیب کی الله دنیا خیر در سوال وسط دی الله رضی شکر لدا نصیب کی کریم خدای زمونږ مخیال لازم زلو زمونږ روح هر سه الله ستاد دین تابع کی سره د اخلاص نه یا الله استاد حق دادا کول توفیق نه مخلوق دادا کول توفیق را نصیب کی یا الله په دې مضبوطه کړه باندې مون مضبوط کی یا الله تر مرګه پورې یا الله مونږ استاد تر ملاقات پورې یا الله من کامیاب بوزی یا الله کریم خدای ته زمونږ راضی شي یا الله کفر نه غلط او کیدو شکوک شبهات نه مونږ وساتې یا الله کریم خدای ته سر در رحم ماملو کې د کرم ماملو کې د حساب ماملو کې یا الله مونږ کمزوري کریم خدای مو سر د حساب ماملو کې یا الله مونږ سر د کرم ماملو کې د رحم ماملو کې یا الله د نرمه ماملو کې یا الله راضی شي خپل رضا مونږ ته نصیب کې دنیا کې مرضی شي قبر اخرت کې مرضی یا الله د منحن مو ته دعا وکې چې الله ته بخنو کې قبر اخرت الله خسته کې الله تعالی خیرت منازل آسان کی صلی الله تعالی علیه